Șochează fapta mea. Șocă fata. Șocă fata, fata. Șocă fata. Prințesa lui tata. Șocă fata. Șocă fata, fata. Șocă fata. Prințesa lui tata. Fata mea. Joacă.